پیش رهنمای ماست. مهر تو چون شد پیش هم، دور از تو نیست اندیشه هم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما؟ آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما تک تک شنوندگان همیشه همراه برنامه‌های بامدادی رادیو البرز. خیلی خوشحالم که امروز یک شنبه دوم مرداد 1390 خورشیدی برابر با 24 یولی 2011 میلادی تا ساعت 11 امروز میزبان شما عزیزان هستم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی و برنامه‌های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادای فرهنگی و اجتماعی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز رو به طور مستقیم از وبسایت iraninfo.co گوش کنید و برنامه ضبط شده رو در سر فرصت از همین وبسایت می تونید گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو از وبسایت iraninfo.co و از طریق فیسبوک رادیو البرز هم میتونید دنبال بکنید. در ضمن شما با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dk است. تو چشم تر نمیری در نبینی جا. شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم که از جنایتی که روز جمعه در نروژ انجام شد شروع میکنم. وکیل جوان نروژی بازداشت شده میگوید موکلش اتهام مشارکت در بمب‌گذاری و اقدام به تیراندازی روز جمعه در اسلو را که به مرگ 92 نفر منجر شد پذیرفته است. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، وکیل این جوان نروژی به خبرنگاران گفته است موکلش روز دوشنبه یعنی فردا در جریان تفهیم اتهاماتش در دادگاه اطلاعات بیشتری از جزئیات این حوادث خواهد داد. آندرس برینک، جوان 32 ساله نروژی که ساعتی پس از تیراندازی مرگبار به سوی اردوگاه تابستانی جوانان حزب کارگر در اسلو بازداشت شد، یک راستگرای افراطی معرفی شده است. او اقدام خود را وحشتناک اما ضروری توصیف کرده است. مقامات پلیس نروژ معتقدند شخص دیگری هم در حوادث روز جمعه نقش داشته، اما فرد دستگیر شده تا به حال اطلاعاتی در این زمینه در اختیار پلیس قرار نداده است. برخورد دو قطار سری و سیر در شرق چین دست کم 33 کشته و 190 نفر زخمی بر جای گذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری چین در این حادثه که در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد، یکی از قطارها که از استان جیانگ حرکت کرده بود بر اثر برخورد سائقه متوقف شد و قطار بعدی که پشت آن حرکت میکرد با این قطار برخورد کرد. دولت چین در سالهای اخیر میلیاردها دلار صرف ایجاد و توسعه خطوط و قطارهای سری و سر کرده است. در این میان منتقدان این سیاست پکن را عدم رعایت ایمنی خطوط و کمبود انرژی برق را از معایب طرح توسعه راهن سراسری چین برشمردند. دولت کانادا یک شهروند کانادایی پاکستانی را به اتهام جنایت جنگی و مشارکت در جنایت علیه بشریت بازداشت کرده است. وزیر مهاجرت کانادا روز گذشته اعلام کرد که ارشد محمد 42 ساله عضو یک سازمان اسلامگرا در پاکستان بوده و در عملیات تروریستی این سازمان مشارکت داشته است. بازداشت ارشد محمد دومین دستگیری از این نوع در کانادا به شمار می رود. پیشتر دولت کانادا فهرستی 30 نفره از مظنونان به دخالت در جنایت جنگی را که در خاک آن کشور ساکن هستند منتشر کرده و خانه دستگیری آنها شده بود. مقامات کانادایی روز جمعه اعلام کرده بودند که یک سرباز هندورسی را که پیشتر در ارتش این کشور خدمت می کرده به اتهام جنایت جنگی بازداشت کردند. بیش از 1,000,000 تن از مخالفان حکومت دیکتاتوری بشار اسد در سوریه در شهرهای حماس در خیابانها تظاهرات کردند. به نام گزارش روزنامه الشرق الاوسط، این دومین روز متوالی است که بیش از 1,000,000 نفر در شهرهای مختلف سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد دست به تظاهرات زدند. در تظاهرات روز جمعه 11 تن از معترضان توسط نیروهای دولتی به ضرب گلوله کشته شدند. مخالفان که خواستار سرنگونی حکومت دیکتاتوری بشار اسد هستند گفتند که در ماه رمضان نیز به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. مرز خسروی منظریه در غرب ایران روز گذشته برای سومین بار در دو هفته اخیر بر روی زائران و کامیونای ایرانی بسته شد. بر پایه این گزارش 60 تانکر ایرانی به دلیل بسته شدن مرز مجبور به بازگشت به داخل خاک ایران شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در بندر عباس گفت ایران هرگز هیچ کشور و هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکرده و نمی کند. آیت الله خامنه‌ای که از نیروی دریایی ارتش بازدید می کرد تأکید کرد که جمهوری اسلامی تا آنجایی که بتواند از هر گونه رویارویی حساب شده یا تصادفی جلوگیری می کند. خامنه‌ای در این حال هشدار داد کسانی که می خواهند کار خودشان را در خلیج فارس با حضور و تحکیم نظامی پیش ببرند باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند. کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز گذشته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل احضار کاردار آلمان را اعتراض شدید جمهوری اسلامی به اقدامات گروه پژاک و اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان اعلام کرده است. افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای گذشته در مناطق مرزی ایران و عراق به شدت با یکدیگر درگیر شده بودند. روز شنبه 86 تن از اعضای سپاه پاسداران که در این درگیری‌ها کشته شده بودند در شهر قم به خاک سپرده شدند. دولت بریتانیا روز جمعه اعدام 3 نفر را در ملأ عام در ایران محکوم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا این اعدام‌ها را وحشیانه خواند. اخیراً ویدیویی منتشر شده که در آن 3 متهم به تجاوز بر روی سقف اتوبوس ایستادند و طناب داری که به پل بالای سرشان بسته شده بود به گردن آنها انداخته می شود. این 3 تن در برابر چشم مردم عادی جان می دهند. وی از ایران خواست که برای اعدام تمامی مجرمان به استانداردهای بین المللی احترام بذارد. محمود احمدی نژاد خانه پایان مخفی کاری و ساخت علنی بمب هسته‌ای است، اما خامنه‌ای با این نظر مخالف است. خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده چگونگی دستیابی این بررسی اطلاعاتی را منتشر نکرده، اما در این حال تأکید کرده که نمیتواند نظرات این ارزیابی اطلاعاتی را تایید کند. در این گزارش آمده است که برخلاف ارزیابی‌های معمول که در آنها آقای احمدی نژاد سیاستمدار میانه رو در برنامه هسته‌ای توصیف می‌شود، در ارزیابی تازه گفته شده که وی به دنبال ساخت علنی بمب هسته‌ای است. این گزارش می‌افزاید که علت مخالفت خامنه‌ای نگرانی از واکنش احتمالی غرب به چنین روی کردی است. ما عصر روز گذشته داریوش رضایی نژاد، دانشجوی فوق لیسانس برق گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در مقابل درب خانه‌اش در خیابان بنی هاشم تهران ترور شد. در این اقدام همسر و کودک این فرد نیز مصدوم شدند که همینک برای مداوا به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شدند. داریوش رضایی نژاد از همکاران وزارت دفاع جمهوری اسلامی بوده است. طی ساعات گذشته برخی رسانه‌های کشور به اشتباه وی را یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران خلنداد کرده بودند، در حالی که اخبار موثق حاکی آن است که فرد ترور شده جز دانشمندان هسته‌ای نبوده و دانشجوی فوق لیسانس برق در رشته گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیر بوده است. رضایی نژاد سال 87 به همراه 20 نفر دیگر در دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق در رشته گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیر با دانشگاه هانوفر آلمان پذیرفته شده بودند. همچنین مجید قاسمی رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی تهران به تشریح جزئیات ترور یکی از دانشجویان این دانشگاه پرداخت. در برنامه امروز علاوه بر خبرها و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. در مجله فرهنگ و هنر امروز دوم مرداد ماه به مناسبت سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر، منتقد، روزنامه‌نگار و فرهنگ نویس خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم شعرهایی، موزیکایی در رابطه با شعرهایی که این شاعر بزرگ ایرانی سروده پخش میکنیم. از دقم هست توی بود ناله شب شما را به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم که نخست از بحران اقتصادی در قاره اروپا شروع میکنم، از جمله یونان. رهبران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل تصمیم گرفتند 109 میلیارد یورو برای نجات اقتصاد ورشکسته یونان اختصاص بدن. یونان سال گذشته نیز از محل صندوق نجات یورو 110 میلیارد یورو اعتبار دریافت کرده بود. بهره مناسب تا تمدید مدت بازپرداخت وام ها و مشارکت بانک ها و بیمه ها در برنامه نجات یونان، بخش های دیگری از دومین بسته کمک اتحادیه اروپا به بحران مالی یونان است. این بحران می توانست در کنار بحران مالی ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا ثبات یورو را به خطر بیاندازد. بسته نجات یورو تابستان سال گذشته در پی بروز بحران مالی در یونان و ایرلند با مشارکت اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با 750 میلیارد یورو اعتبار تأسیس شد. تا به حال علاوه بر پرتغال، علاوه بر یونان، کشورهای پرتغال و ایرلند نیز از کمک های این صندوق برخوردار شدند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که ایتالیا و اسپانیا نیز برای بازپرداخت بدهی‌های خود به کمک‌های صندوق نجات اروپا نیاز پیدا کنند. به همین دلیل برخی از رهبران اروپا خواستار افزایش اعتبارات این صندوق شدند. رهبران اروپا امیدوارند که از طریق تأمین کمک 109 میلیارد دلاری جدید برای یونان مانع سرایت بحران این کشور به سایر کشورهای حوزه یوروی اتحادیه اروپا شوند. کشورهای حوزه یورو به 17 کشوری گفته می شود که واحد پول یورو جای واحد پول ملی آنها را گرفته است، که البته دانمارک جزو این کشورهای واحد پول یورو نیست. تصویب بسته نجات یونان با واکنش مثبت بازارهای مالی بین المللی روبرو شد. بلافاصله پس از اعلام این خبر نرخ برابری یورو در برابر دلار با 2 سنت افزایش به 1.44 دلار رسید. همچنین ارزش سهام بورسا صعود کرد. بانک ها و بیمه ها با 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اولین بار در نجات اقتصاد یونان مشارکت خواهند کرد. خرید سهام و اوراق قرضه یونان بخشی از این برنامه است. همچنین دولت یونان قرار است بخشی از دارایی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. درآمد یونان از این راه 30 میلیارد یورو پیش بینی شده است. ذخایر نفتی کشور ونزوئلا از سال 2009 میلادی تا کنون بیش از 40% بیشتر شده است. بنابر گزارش سازمان اوپک، این کشور اکنون دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است. این جایگاه را پیشتر عربستان سعودی داشت. ایران اکنون جایگاه سوم را دارد. در برآوردهای اوپک تاکنون همیشه از عربستان سعودی به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان نام برده میشد، اما این عنوان در تازه ترین گزارش سازمان اوپک به ونزوئلا داده شده است. اوپک ذخایر نفتی ونزوئلا و عربستان سعودی را به ترتیب 296 میلیارد و 264 میلیارد بشکه برآورد می کنند. ایران با 151 میلیارد بشکه و عراق با 143 میلیارد بشکه به ترتیب صاحبان سومین و چهارمین ذخایر نفتی جهان برآورد شدند. تغییر در جایگاه عربستان و ونزوئلا به این دلیل است که تاکنون بخش قابل توجهی از نفت سنگین کشف شده در میدانهای نفتی ونزوئلا جزو ذخایر اثبات شده این کشور منظور نمی شد. اما اکنون با افزایش شدید بهای نفت خام، استخراج و پالایش این نوع نفت نیز سودآور است. استخراج و پالایش نفت سنگین بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نفت خام است. بر پایه گزارش تازه سازمان اوپک، ذخیره نفت عراق نیز حدود 25% بیش از آن است که قبلا برآورد می‌شد. پس از انتشار گزارش اوپک، رئیس گروه مواد خام بانک آلمان به نشریه اقتصادی این کشور گفت اصلاح آمار اوپک نشان می‌دهد که ما در دراز مدت نیز مشکل به نام کمبود نفت نخواهیم داشت، زیرا با توجه به افزایش بهای نفت بهره برداری از منابع بیشتری امکان پذیر شده است. از آغاز جنگ لیبی تا کنون نرخ نفت خام در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است. روز چهارشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه نرخ هر بشکه نفت خام در بازار اروپا به 119 دلار رسید. عربستان سعودی هر روز میلیاردها دلار درآمد نفتی خود را صرف پروژه‌های عظیم می‌کند و در حال شکوفایی سری است، اما ونزوئلا به سختی می‌تواند از طلای سیاه خود استفاده کند. یک سوم ذخایر این کشور را نفت فوق سنگینی تشکیل می‌دهد که شبیه قیر است و در ونزوئلا به حد فراوان یافت می‌شود. همونطوری که قبلا شاید اشاره کردم، ونزوئلا صاحب بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، اما این کشور همچنان بدهکار و راکت مانده است. کشور چین بیمناک امنیت هزاران میلیارد دلار سپرده خودش در آمریکا است. چین به عنوان بزرگترین طلبکار آمریکا واشنگتن را زیر فشار گذاشته است. برای دومین بار ظرف 9 ماه اخیر اعتبار آمریکا را کاهش داد. چینیان نگران بیش از 2500 میلیارد دلار سپرده خودشون در آمریکا هستند. مجموعه سپرده‌های جمهوری چین در آمریکا و اروپا به 3350 میلیارد دلار رسیده است. 2/3 این سپرده‌ها در ایالات متحده آمریکا و 1/3 آن در کشورهای اروپایی از طرف کشور چین سرمایه‌گذاری شده است. بزرگترین نگرانی رهبران چین ایالات متحده آمریکا است. این نگرانی در هفته‌های اخیر به خاطر رسیدن بدهی‌های آمریکا به سقف مجاز شدت یافته است، ولی این امری تازه نیست. در ماه مارس سال 2009 میلادی نخست وزیر چین گفته بود چین بزرگترین طلبکار آمریکا است. ما سیاست جمهوری اوباما را با دقت دنبال می‌کنیم. ما مبالغ هنگفتی به آمریکا قرض داده‌ایم. مسلماً نگران امنیت سرمایه خودمان هستیم. ایالات متحده باید یک کشور با اعتبار باقی بماند. آرزوی نخست وزیر چین تاکنون برآورده نشده است. در ماه نوامبر سال گذشته نخست وزیر چین در پکن اعتبار مالی آمریکا را 1 درجه تنزل داد. در آن زمان این اقدام نخست وزیر چین بازتاب چندان زیادی در رسانه‌های غربی نداشت، اما شعبه بانک معروف چین در واشنگتن هفته گذشته اعتبار آمریکا را برای دومین بار کاهش داده است. دو خبر اقتصادی از کشورمان ایران برنامه مجله اقتصادی رو به پایان میبرم. 6 ماه بعد از شروع اجرای برنامه حذف یارانه ها، دولت جمهوری اسلامی میگوید که تاکنون 21400 میلیارد تومان برابر با 21 میلیارد و 400 میلیون دلار یارانه نقدی پرداخت شد. برنامه حذف یارانه ها از ابتدای زمستان سال گذشته شروع شد و بنابر گزارش های رسمی در ابتدا 62 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی دریافت یارانه بودند، اما بعد از چند ماه متقاضیان دریافت یارانه به حدود 73 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. دولت احمدی نژاد پیش از شروع برنامه حذف یارانه ها طرحی را از طریق مرکز آمار ایران اجرا کرد تا توانایی مالی خانواده‌ها را شناسایی کند. هدف این طرح توزیع نقدی یارانه ها بر اساس میزان درآمد و توانایی‌های مالی خانواده‌ها بود، اما بعد از واکنش‌هایی که بر روش مرکز آمار درباره دستبندی خانوارها صورت گرفت، دولت از طرح خود عقب نشینی کرد و ناچار شد تا به همه متقاضیان در داخل ایران دریافت یارانه نقدی رقم ثابتی بپردازد. دولت اکنون ماهانه به هر نفر 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت میکند و جمع آن در 6 ماه اول اجرای این برنامه تا پایان خرداد ماه بنا به گفته دولت 21400 میلیارد تومان بوده است. پولی که دولت به مردم میپردازد باید از محل افزایش قیمت کالاها به خصوص مواد سوختی تامین شود، اما دولت تاکنون مشخص نکرده که درآمدش از محل افزایش قیمت ها چقدر بوده است. قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب و دیگر کالاهایی که از این قبیل هستند مشمول حذف یارانه چند برابر شده است، اما برآوردها نشان می‌دهد که دولت با این افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به درآمد پیش بینی شده برای توزیع یارانه‌های نقدی و کمک به صنایع برسد، مگر اینکه دوباره قیمت‌ها را افزایش دهد. در قانون بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی میزان افزایش قیمت‌ها را محدود کرده است و دولت فقط می‌تواند تا 20% به قیمت‌ها اضافه کند. به این ترتیب به نظر برخی کارشناسان اقتصادی دولت برای تأمین منابع مالی ناچار است بودجه مورد نیاز اجرای این طرح را از منابع دیگر تأمین کند یا تأمین کند. Thank you. آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی از شتاب گرفتن نرخ تورم ایران در چند ماه اخیر خبر می‌دهد. رادیو فردا در گفتگوی روزانه خودش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به همین موضوع میپردازه که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم که آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، با رادیو فردا در این زمینه گفتگو کرده است. تورم شیوه همیشگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده. سازمان هدفمندی یارانه ها هم همون دو نرخ رو اعلام کرده. بر پایه شیوه اول یا همون نرخ میانگین، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال گذشته رسیده است به 15.4% که به صورت محسوسی بالاتر هست از ماهای پیش. در شیوه دوم یا همون تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم از خرداد ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری رسیده به 24%. البته اون چیزی که واقعیت رشد قیمت ها رو بهتر منعکس میکنه همین تورم نقطه به نقطه است. ولی به هر حال هر دو شیوه ارزیابی نشون میدن که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یا همون چیزی که بهش میگن نرخ تورم به سرعت رو به افزایش میره و این نشون میده که ارزیابی محافل کارشناسی مستقل در مورد پیشروی کشور به طرف یک جهش تورمی بی‌پایه نبوده. چه عواملی طی چند ماه گذشته تاثیرگذار بودن که به تب تورم توی ایران دامن بزنن؟ رشد نقدینگی در ایران که نرخ رسمی اون حدود 25% هست مثل همیشه عامل اصلی تب تورم هست، اون هم در شرایطی که اقتصاد کشور با سخت‌ترین دوره رکود در 20 سال گذشته دست به گریبان است. بودجه شدیداً انبساطی سال 1390 که کسری چشمگیرش قابل پیشبینیه طبعاً تورمزا است. سیاست اصلاح قیمت ها در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها یکی دیگه از مهمترین عوامل جهش قیمت هاست، به خصوص از این نظر که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها مجبور شده به استقراض از بانک مرکزی که بهش میگویند چاپ اسکناس بی پشتوانه. تنش های سیاسی داخلی و همینطور تحریم بین المللی هم طبعا به تب قیمت ها دامن میزنند و بالاخره رشد نسبی تورم جهانی رو هم نباید نادیده گرفت که طبعا این تورم جهانی از راه واردات کالا وارد ایران میشه و به تنش های تورمی داخل کشور دامن میزنه. مجموعه این عوامل بوده که رشد تورم رو به سطح فعلی رسونده. را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین، ابلیس پیروز مست سور ازای ما را بر سفره نشسته است، خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. میپردازم نخست به حملات مرگبار تروریستی در کشور نروژ. آخرین خبرها این است که وکیل فرد مظنون بازداشت شده که یک جوان 32 ساله نروژی است گفته که متهم اصلی فردا در دادگاه در مورد تفهیم اتهام خودش همه مسائل رو خواهد گفت. وکیل این جوان نروژی متهم اصلی در حملات دوگانه روز جمعه گذشته در نروژ مسئولیت این وقایع را پذیرفته و گفته است که اقداماتش وحشتناک اما ضروری بوده است. حملات دوگانه روز جمعه در اسلو که شامل انفجار بمب در مرکز شهر و تیراندازی به شرکت کنندگان در اردوی نوجوانان حزب حاکم در جزیره‌ای در خارج از پایتخت نروژ بود، 92 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این جوان نروژی به نام آندرس برینگ 32 ساله که گفته می شود یک مسیحی افراطی و شهروند نروژ است، متهم است 85 نفر را در اردوی تابستانی نوجوانان حزب کارگر در شمال غرب اسلو کشته است. دو ساعت قبل از آن این حمله 7 نفر هم در انفجار بمبی در نزدیکی دفتر نخست وزیر نروژ کشته شدند. وکیل این جوان نروژی افسود موکلش قصد دارد فردا دوشنبه در دادگاه درباره این حملات توضیح دهد. پلیس احتمال می‌دهد که فردی دیگری در این حملات این جوان نروژی را همدست بوده و همراهی می‌کرده است. پلیس می‌گوید از سرنوشت چند نفر هنوز خبری در دست نیست و ممکن است این افراد برای نجات جان خود در تیراندازی‌های این اردوگاه خود را به آب انداخته و یا غرق شده باشند. این حملات پرتلفتار حادثه در نروژ از زمان جنگ جهانی دوم بود و باعث وحشت مردم این کشور شد. این حملات برنامه مستقیم است و اینطور اشکالات در همه موارد پیش میاد. پلیس گفت هنوز از سرنوشت چند نفر خبری در دست نیست و ممکن است این افراد برای نجات جان خودشون در تیراندازی این جزیره اردوگاه جوانان حزب حاکم بود خودشون رو به آب انداخته باشند و غرق شده باشند. پادشاه و ملکه نروژ نخست وزیر این کشور با بستگان قربانیان این حمله به اردوگاه تابستانی نوجوانان ابراز همدردی کردند. نخست وزیر نروژ بعد از دیدار با نجات یافتگان و بستگان آنها گفت که در این ملاقات ها عمیقا متأثر شده است. در حالی که تحقیقات بر سر این رویدادهای خونین ادامه دارند، جزئیات بیشتری درباره متهم اصلی منتشر شده است. در کلیپ ویدئویی در سایت یوتیوب تصاویری از این جوان 32 ساله نروژی دیده می شود که در یکی از آنها او اسلحه خودکاری در دست دارد. در یادداشتهایی که به نظر توسط این فرد در اینترنت منتشر شده به اسلامی شدن اروپا اشاره شده و اشاره مستقیمی به محل اردوی تابستانی حزب کارگر برای نوجوانان نروژی شده است. حزب کارگر نروژ از قدیم با سیاست‌های مهاجرتی به این کشور موافقت کرده بود و بنا به گزارش‌های رسانه‌های محلی فرد متهم که الان در بازداشت پلیس است با با راستگرایان افراطی ارتباطاتی داشته است. نیروهای پلیس جمعه شب آپارتمان این جوان نروژی را در اسلو بازرسی کردند و بازجویی از او همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس پلیس نروژ، دولت نروژ در گذشته با گروه‌های نئونازی مشکلاتی داشته است، ولی تصور می‌شد که چنین گروه‌های افراط‌گرایی تا حد زیادی تضعیف شدند و دیگر تهدیدی جدی به شمار نمی‌روند. برخورد دو قطار سری و سر در شرق چین دست کم 33 کشته و 190 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش خبرگزاری چین، در این حادثه که در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر روز گذشته به وقت محلی رخ داد، یکی از قطارها که از استان جیانگ حرکت کرده بود در اثر برخورد سائقه متوقف شد و قطار بعدی که پشت آن حرکت میکرد با این قطار برخورد کرد. دولت چین در سالهای اخیر میلیاردها دلار صرف ایجاد و توسعه خطوط و قطارهای سری و سر کرده است. در این میان منتقدان این سیاست پکن عدم رعایت ایمنی خطوط و کمبود انرژی برق را از معایب تر توسعه راهن سراسری چین برشمردن. دولت کانادا یک شهروند کانادایی پاکستانی را به اتهام جنایت جنگی و مشارکت در جنایت علیه بشریت بازداشت کرد. وزیر مهاجرت کانادا روز گذشته اعلام کرد که ارشد محمد 42 ساله عضو یک سازمان اسلامگرا در پاکستان بوده و در عملیات تروریستی این سازمان مشارکت داشته است. بازداشت ارشد محمد دومین دستگیری از این نوع در کانادا به شمار می رود. پیشتر دولت کانادا فهرستی 30 نفره از مظنونان به دخالت در جنایت جنگی را که در خاک آن کشور ساکن هستند منتشر کرده و خانه دستگیری آنها شده بود. مقامات کانادایی این روز جمعه اعلام کرده بودند که یک سرباز هندورسی که پیشتر در ارتش این کشور خدمت می‌کرده به اتهام جنایت جنگی بازداشت کردند. بیش از 1 میلیون تن از مخالفان حکومت سوریه روز گذشته شنبه در شهرهای سوریه به خیابان‌ها آمدند. بنابر گزارش روزنامه شرق الاوسط، این دومین روز متوالی است که بیش از 1 میلیون نفر در شهرهای مختلف سوریه علیه دیکتاتوری حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. روز جمعه هم بیش از 1 میلیون نفر در شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کرده بودند. در تظاهرات روز جمعه 11 تن از معترضان توسط نیروهای دولتی به ضرب گلوله کشته شدند. مخالفان که خواستار سرنگونی حکومت دیکتاتوری بشار اسد هستند گفتند که در ماه رمضان نیز به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. مرز خسروی منظریه در غرب ایران روز گذشته شنبه برای سومین بار در دو هفته اخیر بر روی زائران و کامیون‌های ایرانی بسته شد. بر پایه این گزارش 60 تانکر ایرانی به دلیل بسته شدن مرز مجبور به بازگشت به داخل خاک ایران شدند. یک خبرگزاری نزدیک به حکومت کردستان عراق گزارش داد که دلیل بسته شدن مرز تجمع مردم شهر خانقین در اعتراض به کاهش آب ورودی از رودخانه الوند ایران بوده است. رودخانه الوند در استان کرمانشاه پس از عبور از شهر قصر شیرین وارد خانقین عراق می شود. ایران همواره اعلام کرده که دلیل کاهش آب ورودی به عراق کاهش بارش باران و مسائل جوی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه در شهر بندرعباس گفت ایران هرگز هیچ کشور و هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکرده و نمی کند. خامنه ای که از نیروی دریایی ارتش بازدید می کرد تأکید کرد جمهوری اسلامی تا آنجایی که بتواند از هر گونه رویارویی حساب شده یا تصادفی جلوگیری می‌کند. خامنه‌ای در عین حال هشدار داد کسانی که می‌خوان کار خودشان را در خلیج فارس با حضور نظامی پیش ببرند باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند. کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر آن کشور روز شنبه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل احضار کاردار آلمان را اعتراض شدید جمهوری اسلامی به اقدامات گروه پژاک و اقامت رهبر این گروه در خاک آلمان اعلام کرده است. افراد پژاک و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته‌های گذشته در مناطق مرزی ایران و عراق به شدت با یکدیگر درگیر شدند. روز گذشته شنبه اجساد 6 تن از اعضای سپاه پاسداران که در این درگیری‌ها کشته شده بودند در شهر قم به خاک سپرده شدند. دولت بریتانیا روز جمعه اعدام 3 نفر را در ملای عام در ایران محکوم کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا این اعدام‌ها را وحشیانه خواند. اخیراً ویدیویی منتشر شده که در آن 3 متهم به تجاوز بر روی سقف اتوبوس ایستادند و طناب داری که به پل بالای سرشان بسته شده بود به گردن آنها انداخته می‌شود. این 3 تن در برابر چشم مردم عادی جان می‌دهند. وی از ایران خواست که برای اعدام تمامی مجرمان به استانداردهای بین المللی احترام بذارد. ساعتی پس از انتشار خبر سوء قصد به جان یک متخصص هسته ایران، خبرگزاری فارس فرد ترور شده را دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر طوسی و از همکاران وزارت دفاع جمهوری اسلامی معرفی کرد و رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز در پیامی ترور وی را محکوم کرد. جزئیات تازه از سوء قصد به جان این همکار وزارت دفاع و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق در دانشگاه خواجه نصیر در حالی منتشر می شود که گزارش های اولیه خبرگزاری داخلی ایران آقای رضایی نژاد را از دانشمندان حسه‌ای و استاد دانشگاه محقق اردبیلی معرفی کرده بودند. با این حال این خبر به سرعت بر خروجی خبرگزاری ها دستخوش تغییر شد و دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا به نقل از معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران درباره اینکه آیا فرد ترور شده از دانشمندان کشور بوده یا نه اعلام کرده که این موضوع در دست بررسی است و هنوز قطعیت پیدا نکرد. اکنون پس از انتشار چندین گزارش ضد و نقیض در مورد ماجرای سوءقصد در خیابان بنی هاشم تهران، تازه ترین گزارش ها در منابع دولتی حاکی است که داریوش رضایی نژاد، نه یک متخصص هسته‌ای که تنها دانشجوی کارشناسی ارشدی بود که با وزارت دفاع همکاری داشته است. در گزارش‌های اولیه همچنین محل سوءقصد به جان رضایی نژاد مقابل منزل مسکونی وی اعلام شده بود، اما پس از ساعتی ایرنا گزارش داد که این حادثه زمانی رخ داد که داریوش رضایی نژاد به همراه همسرش در زمان بازگشت محل کار به مهد کودکی که فرزندشان در آنجا نگهداری می‌شد مراجعه کردند و در مقابل مهد کودک مورد سوءقصد قرار گرفت. در تازه ترین گزارش منتشر شده در مورد این سوءقصد، خبرگزاری فارس بار دیگر محل سوءقصد را مقابل منزل رضایی نژاد اعلام کرده و افزود که همسر و کودک این فرد نیز مصدوم و همینک برای مداوا به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. در این میان مجید قاسمی رئیس دانشگاه خواجه نصیر تهران با انتشار پیامی با محکوم کردن این حادثه ترور، آن را نشانگر نگرانی دشمنان خارجی از توانایی و پیشرفت‌های ملت ایران دانسته است. رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی داریوش رضایی نژاد را از نخبگان علمی و دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی ارشد دانشکده برق با گرایش قدرت معرفی کرده و سوءقصد با جانوی را با ترور مسعود علی محمدی و مجید شهریاری مقایسه کرده است. در این حال وبسایت آینده رضایی نژاد را دانش آموخته دانشگاه صنعتی مالک اشتر معرفی کرده که در موضوعات مربوط به انرژی هسته‌ای فعالیت داشته است. وبسایت آینده در تایید این موضوع به یکی از مقالات اشاره شده رضایی نژاد به 14th کنفرانس مهندسی برق ایران که این پروژه را ارجاع داده بود، در این مقاله رضایی نژاد دانشجوی دانشگاه مالک اشتر معرفی شده. این مقاله در مورد طراحی و شبیه‌سازی یک مولد انرژی الکتریسیته بوده است. دانشگاه صنعتی مالک اشتر زیر نظر وزارت دفاع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند و با پروژه‌های موشکی و هسته‌ای ایران در ارتباط است. در 2 گذشته 3 از دانشمندان فیزیک ایران هدف سوءقصد قرار گرفتند که از میان آنها مسعود علی محمدی و مجید شهریاری جان باختند، اما فریدون عباسی دوانی که اکنون هدایت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد از سوءقصد جان سالم به در برد. ایران سرویس جاسوسی اسرائیل را مسئول این ترور را معرفی کرده و در این حال تأیید کرده است که مجید شهریاری و فریدون عباسی هر دو از متخصصان ارشد هسته‌ای ایران بودند. پس از ترور این دو دانشمند هسته‌ای، جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که سطح حفاظت از دانشمندان هسته‌ای خود را افزایش داده است. و یه خبر ورزشی. تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته راه طولانی جام جهانی 2014 برزیل را با پیروزی بر تیم ضعیف قاره آسیا یعنی مالدیو آغاز کرد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، عصر شنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالدیو نخستین بازی خود را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 20 فوتبال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کردند. در این مسابقه که در هوای بارانی و به قضاوت داوری از تایلند برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران توانست با نتیجه 4-0 حریف ضعیف خود را از پیش رو بردارد. کریم انصاری فرد 2 بار، علی کریمی، سعید دقیقی گلزنان ایران در نخستین بازی در راه جام جهانی 2014 برزیل بودند. نیمه نخست این دیدار با تک گل دقیقه 4 کریم انصاری فرد به سود ایران به پایان یافت و در نیمه دوم هم 3 گل به ثمر رساندن که با نتیجه 4-0 پیروز شدند. بازی برگشت روز پنجشنبه آینده در مالدیو برگزار می شود. تو خواب منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و مرزون پاسو میذاره تو رو به چشمه شونه میکنه نوی پریشون به محتاب مه میاد تو خواب منو میبره تاه اون دره، اونجا که شبا یک و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دست شوگران چه یه ستاره به چه مثل یه تیکه بارون چه جای میبر سر یه شاخش به شراب زن شبه مهتاب مه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل سحره با خودش بیرون میبره اونجا که شبه سیران قدم سهر شهیدان سر با فانوس خون جان میکشن آمو یادگار مرد چیندار مستی یا حسیار خوابی یا مرضیه وفامهر سینماگر ایرانی و بازیگر فیلم تهران من حراج نزدیک به یک ماه است که در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است. همسر خانم مرضیه وفامهر ناصر تقوایی کارگردان سرشناس سینمای ایران هست که در مورد همسر خودش با رادیو فردا گفتگو کرده است که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. تغییری نکرده هنوز اتفاقا یکی دو ساعت پیش دارم از دادگاهشون، چون یک ماه شده و قاضی میتونه ماه به ما تجدید کنه ظاهرا. اتفاقا به خودشون هم گفتم شما یه حکم محکومیت ابدی نیست برایشون دارید، چون تو بازداشت موقت باشه تا تحقیقات میدانی انجام بشه، آدم های اصلی این ماجرا اصلا تو ایران نیستن، یا استرالیا هستن یا امریکا هستن، نمیدونم کی باید اینا رو بیاره زیر قاضی تحقیق کنه. آقای تقوی، مشخصا چه اتهامی متوجه خانم وفا مهر شده؟ اتهام ظاهرا شرعی هست، خوشبختانه به سیاسی نیست که گرفتار عوارض دیگه بشه. اون دو سه مورد اینجوری عنوان کردن، خب خلاف شرع هم باشه این جرایم شرعیش هم مشخصه، یا دیه میده یا شلاقش میزنن آزادش میکنن میره، چرا تو حبس نگهش میدارن؟ چرا تو تشکیلی دادگاهش بصیره نمیگیرن که این با بصیره بیاد به کار زندگیش برسه؟ به وکیلش اطلاعات نمیدن، ما هم جرمش به ما اعلام نشده، آخه چی باید دفاع؟ ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینهای فرهنگی هنری هم یه همچین مذهبی پیش میاد، به هر حال مثل همیشه این مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن. خب وقتی میره به جای دیگه که چه اطلاعی نیست، مسائل مجازی میشه واقعی. سینمای هنر مجازیه، کار سینما نمایش دادن نمایش ندادن که نیست که. هرگز خانواده ها مردم نمیدونم اگر بد اخلاقی هست اگر یا ناهنجاری اجتماعی هست اینا رو نمیبینن. خب حالا یه فیلمسازی اومده یه بار، اتفاقا شاید هم تو فیلمش همین حرفی رو میزنه که به نوعی دولت هم میخواد، یعنی همین ناهنجاری اخلاقی، اونم تو جوانای اتفاقا باهوش ما. خب تا نمایش داده نشه مردم متوجه نمیشن مثلا قضیه چیه، این پنهانکاری چه کمکی کرده؟ شما از طریق نهادهای دیگه ای مثل معاونت سینمایی وزارت ارشاد یا خانه سینما هم این موضوع رو پیگیری کردین؟ من هیچ جایی کمک نمیخوام، کسی دوست داره جمع بشه من از کسی کمک نخواهم خواست. فکر میکنم خودم به اندازه یک جمعی میتونم کارایی داشته باشم، من 52 سال تو سینما سابقه دارم، اینا به اندازه یک ثانیه حرمت آدمو نگه نمیدارن. نهاد بازداشت کننده خانم وفامهر هم مشخص نیست؟ نهاد جدیدی درست شده، من قبلا نشینده بودم تو هم ماجرا شنیدم، به اسم فرهنگ و رسانه ها، دادگاه فرهنگ و رسانه ها، که ظاهرا به این جور جرایم رسیدگی میکنه. ولی تا اونجا که میدونم خود وزارت ارشاد بی اطلاع بچه ها، در حالی که تمام امور فرهنگ و رسانه ها قاعدتا باید به وزارت ارشاد مربوط بشه دیگه. یه مقداری شایعات و چیزای نادرست منتشر شده، حتی اون چیزی که نماینده شمرون تو مجلس گفته که این فیلم مجوز برای طرف معرفی نداشته. چی گفته اینو؟ رفتن وزارت ارشاد آرشیو گشتن مجوزش هم پیدا کردن به همین نام. آخه مگر ممکنه یه گروهی از استرالیا پاشه بیاد فیلمبردار استرالیایی یا تو ایران فیلم بگیره، تو خیابونای تهران فیلم بگیره، اون وقت پلیس جلو اینا نگیره؟ خب اینا راحت کارشون میکردن و مجوزشون که میتونستن بکنن. مثلا این مسائل به من یا به بازیگر فیلم مربوط نمیشه، مدیر تولید فیلم میدونه، تهیه کننده فیلم، حتما مجوزشی که میتونست کارشو ادامه بده. گفتین که حدود یک ماه از بازداشت خانم وفامهر میگذره، میتونیم بگیم که ایشون چگونه بازداشت شدن اصلا؟ شما قبلی زنگ داده بودن، من کلاس داشتم، کلاس های من تا دیر وقت شاید طول میکشه، زنگ زد که آره من خواستم، گفتم که انذاریه برات آمده؟ گفت نه. گفتم نه، آمدم خونه و دیگه شب بود، گفتم تا این ساعت داری نگهت میدارم. با هر کس هم مشوره کردم، گفتن نه انذاریه نیومده، دلیلی نداره بره، چون برای بقیه بچه ها ظاهرا انذاریه رفته بود. صبح ساعت 6 بود تلفن کردن دوباره، ایشون چرا دیروز نیومدی؟ گفتم خب من نداشتم بیاد. چرا نداشتی؟ برای که انذاریه نفرستاده بودین، کجا بفرستنش؟ با هر کس هم مشورت کردم، گفت نه. گفت ما یه سازمانی هستیم که لزومی نداره احضاریه رو فرستیم، ولی ما حرمت شما رو نگه داشتیم آقای تقوایی، ما اصلا نمیخوایم این پرونده بشه، شما خانمتو بفرست، ما میخوایم اینجا با ریش سفیدی ماجرا رو حلش کنیم، اصلا پرونده ساخته نشه. گفتم اگر شما قول میدین اینجوری چشمن همه الان میگم بیا فرستادم رفت که دیگه گیر کرده تا حالا. و میدونید که محل نگهداریشون کجاست؟ خرچک ورامی. در این مدت هم تونستیم ملاقاتی داشته باشیم با ایشون؟ بله ملاقات دارن، حتی ملاقات میدن، تلفن میدن. من یه نکته در این اوضاع بگم، واقعا مامورا و اینا رفتار بسیار بسیار خوبی دارن، همراهی میکنن، من خیلی حیرت آور بودم، هر وقت من میبینم از همهشون تشکر میکنم. موقعی که مراحل تولید فیلم طی میشد پیش بینی میکردین که این مسائل پیش بیاد پیرامون این فیلم؟ نه فقط تولید این فیلم، در جریان تولید هیچ فیلمی نبودم تو زندگی من، نه هرگز سر فیلمبرداری کسی رفتم، نه هرگز کسی سر فیلمبرداری من آمده. فیلم میخواد مال زن من باشه، میخواد مال غریبه باشه، مال دوستان من باشه، به ندرت این اتفاق افتاده. من که نمیتونم به زنم بگم مثلا بازی نکن، به چهت میخواد یه عبوش بزن اون زندگیتون نمیرد به چهت میخواد یه عبوش من بزنیم اون تعهدات زندگی مشاری یه نوع تعهدات دیگری. مشکل اینه که با گراناز موسوی تو دانشگاه من هم کلاس بودن. خانواده گراناز بعدا مهاجرت میکنه میره استرالیا اونجا زندگی میکنن و گراناز درس سینما رو اونجا توی دانشگاه ادامه میده تو دانشگاه ادامه میده. پایان نامه خوبی مینویسه و به عنوان جایزه بودجه برای تولید یک فیلم کوتاه در اختیارش میذارن. این مدارکش اومده یه فیلم 5-6 دقیقه‌ای. این اصلا فیلم سینمایی نیست. این اطلاعات غلطی منتشر میشه ایناست. یه پایان نامه تحصیلیه. مسائل جوانان ایران دست میگیره و از این یه فیلم میسازه. این فیلم در هیچ جای دنیا اکران نشده. دو سه تا فستیوال نمایش داده شده. یه شیر پاکخوره من نمیدونم چجوری از این فستیوالا تونسته یه سی وی اینو بگیره. قاچاقی اوورده ایران تکثیر کرده و به کلی فروش کرده این فیلم. یه تجارت غیر قانونی که فقط هم به این فیلم منحصر نمیشه. این صحبت نماینده شمرون در مجلس همین ایرادی که زاده شد میگه چرا قبل این فیلم می مجوز ساخته میشه یا وارد ایران میشه. آخه اینا کجا تکثیر میشه؟ این کار مغازه‌دار نیست. تکثیر وسیع اینجوری. سودش یکی دیگه برده حالا تاونش یه دیگه برده تصمیم که اصلا فیلمشون نه قرار بوده که ایران بیاد نه در ایران نمایش بشه. من می شوم. آتش صد ناله پر ز بگام های سنگی بر تک تک خاک از خون زیش رنگی ای همران بیدار این اکسی آوش هستی فتح تهران این ره نورد ره یار در هم و پیچ جنگل این سر برید سردار این سر برید سردار که دوزخی بود عاشق و مست، قولی است خلاف دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهشت همچون کف دست. غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه. جهان بی می و ساقی هیچ است، بی زمزمه ساز عراقی هیچ است. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. امروز دوم مرداد ماه سالگرد درگذشت شاعر بزرگ ایرانی احمد شاملوست که هم شاعر، منتقد، روزنامه نگار، فرهنگ نویس هست که همچنین از مؤسسان و دبیران کانون نویسندگان ایران در قبل و بعد از انقلاب 1979 بود. زنده یاد احمد شاملو. در 21 آذر 1304 خورشیدی برابر با 12 دسامبر 1925 میلادی در تهران به دنیا آمد و در روز دوم مرداد 1379 برابر با 24 ژوئیه 2000 میلادی در فردیس کرج بدرود حیات گفت. احمد شاملو نویسنده، فرهنگ نویس، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، مترجم ایرانی، همونطور که قبلا گفتم از مؤسسان و دبیران کانون نویسندگان ایران در قبل و بعد از انقلاب بود. آرامگاه وی در امامزاده طاهر کرج واقع شده است. احمد شاملو در دوره ای از جوانی شعرهای خود را با تخلص الف بامداد و الف صبح منتشر می کرد. سرودن شعرهای آزادی خواهانه و ضد استبدادی عنوان شاعر آزادی ایران را برای او به ارمغان آورده است. احمد شاملو علاوه بر سرودن شعر، فعالیت‌های مطبوعاتی، کارهای تحقیق و ترجمه شناخته شده‌ای دارد. مجموعه کتاب کوچه او بزرگترین اثر پژوهشی در باب فرهنگ عامه مردم ایران می باشد. آثار احمد شاملو به زبانهای سوئدی، انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، فلاندی، کردی و ترکی ترجمه شده است. احمد شاملو همونطور که گفتم در 21 آذر 1304 خورشیدی در خیابان صفی علی شاه تهران متولد شد. پدرش حیدر نام داشت، مادرش کوکب عراقی. شاملو از مهاجران قفقازی بود که طی انقلاب بلشویکی 1917 میلادی روسیه به همراه خانوادهش به ایران مهاجرت کرد. دوره کودکی را به خاطر شغل پدر که افسر ارتش رضا شاه بود هر چند وقت را در جایی به مأموریت می رفت در شهرهای چون رشت، سمیرم، اصفهان، آباده، شیراز گذران. و همین دلیل شناسنامه احمد شاملو در شهر رشت گرفته شده است و محل تولد شاملو در شناسنامه رشت نوشته شده است. دوران دبستان را در شهرهای خاش، زایدان و مشهد، بیرجند گذران و از 12-13 سالگی شروع به فعالیت‌های رسمی لغات متداول عوام کرده است. دوره دبیرستان را در بیرجند، مشهد، گرگان و تهران گذراند. سال سوم را دبیرستان را مدتی در دبیرستان ایران شهر و مدتی در دبیرستان فیروز بهرام در شهر تهران خواند و به شوق آموختن زبان آلمانی در مقطع اول هنرستان صنعتی ایران و آلمان ثبت نام کرد. احمد شاملو در 22 سالگی در سال 1326 خورشیدی با اشرف الملوک اسلامیه ازدواج کرد. هر 4 فرزند او سیاوش، سامان، سیروس، ساقی حاصل این ازدواج هستند. در همین سال اولین مجموعه اشعار او با نام آهنگ‌های فراموش شده به چاپ رسید. مدتی بعد با نیما دیدار کرد و تحت تأثیر آشنایی با او و به قصد معرفی شعر او دست به انتشار مجلات کوچک مقطعی چون سخن نو، هنر نو زد. در سال 1330 خورشیدی شعر بلند 23 و مجموعه اشعار قطعنامه را به چاپ رساند. در سال 1331 به مدت 2 سال مشاورت فرهنگی سفارت مجارستان را بر عهده داشت. حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. احمد شاملو در سال 1336 خورشیدی با خانم توسی حائری ازدواج می کند که دومین ازدواج شاملو مانند ازدواج اول مدت زیادی دوام نمی آورد و 4 سال بعد در سال 1340 خورشیدی از همسر دوم خود نیز جدا می شود. احمد شاملو در 14 فروردین 1341 خورشیدی با خانم آیدا سرکیسیان آشنا می شود. این آشنایی تأثیر بسیاری بر زندگی او دارد و نقطه عطفی در زندگی او به شمار می رود. در این سالها شاملو در کتاب دیگری آفرینش هنری در این پریود به سر میبرد. تحت تاثیر این آشنایی شعرهای مجموعه درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه را میسراید. او درباره اثر آیدا در زندگی خودش به مجله فردوسی گفت: هر چی می نویسم برای اوست و به خاطر او. من با آیدا آن انسانی را که هرگز در زندگی خود پیدا نکرده بودم پیدا کردم. آیدا و شاملو در فروردین 1343 ازدواج می کنند و 6 ماه در 10 شیرگاه مازندران 6 ماه در دی نزدیک شیرگاه مازندران اقامت می کنند و از آن پس شاملو تا آخر عمر در کنار او زندگی می کند. در مورد زنده‌یاد احمد شاملو مطالب زیاد هست در فعالیت‌های ادبی، سینمایی و ترجمه و سفرهای وی مطالب زیاد است. شاملو در دهه 1350 به فعالیت گسترده‌ای در شعر، نویسندگی، روزنامه‌نگاری از جمله همکاری با کیهان فرهنگی و آیندگان تا ترجمه، شعرخوانی از جمله در انجمن فرهنگی گوته و انجمن ایران آمریکا و فعالیت‌های سینمایی از جمله تهیه گفتار برای چند فیلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر را ادامه داد. دانشگاه صنعتی شریف نیز 3 ترم به تدریس مطالعه آزمایشگاهی زبان فارسی مشغول می شود. در سال 1351 نوارهای صوتی از شعرهای حافظ، مولوی، ابوسعید ابوالخیر با صدای شاملو و موسیقی اسفندیار منفردزاده و فریدون شهبازیان و مجموعه از آثار نیما با موسیقی احمد پژمان منتشر می شود و در رادیو برای کودکان و نوجوانان برنامه می نوشت و اجرا می کرد. مدتی بعد از تحمل دردهای شدید برای معالجه بیماری خودش به پاریس میره و جراحی میشه. سال بعد 1352 مجموعه شعر ابراهیم در آتش را به چاپ میرساند و برای چند فیلم مستند در شهرهای مشهد و اصفهان و تبریز گفتار متن مینوشت و اجرا میکرد. در سال 1354 خورشیدی دانشگاه روم از او دعوت می‌کند تا در کنگره جهانی نظامی گنجوی شرکت کند و از همین رو با یدالله رویایی عازم ایتالیا می‌شود. دوران جهان بی می و ساقی هیچ است، بی زمزمه ساز عراقی هیچ است. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. زنده یاد احمد شاملو نظریاتی را درباره حافظ، فردوسی و تاریخ ایران که سر و صدا زیادی در دانشگاه آمریکا به وجود آورد و همچنین دفترهای شعر مختلفی را داره و همچنین ترجمه‌های مختلف، داستان و رمان و فیلمنامه داره و همچنین ترجمه در مورد رمان و داستان‌های خارجی، نمایشنامه‌های مختلف داره که ترجمه کرده، متن‌های کهن فارسی رو به رشته تحریر درآورده، در رابطه با ادبیات کودکان که خروس زری پیرن پری معروف‌ترین آنها هست، سردبیر نشریه‌های مختلف رو به عهده داشته و مجموعه کتاب کوچه که دایرة المعارف است از ضرب المثل ها و تمثیل ها و همچنین سخنرانی و شعرخوانی بسیاری را در کارنامه خودش داره و فعالیت های مختلفی داره و دیگران هم درباره شاملو مطالب، کتاب ها، مقاله ها و گفتارهای بسیاری درباره شاملو و نقد آثارش به چاپ رسیده است. یادش گرامی، روحش شاد. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است. Thank you. اگر آزادی سرودی میخاند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده. قناعتوار تکیده بود باریک و بلند چون پیامی دشوار در لغتی، با چشمانی از سؤال و اصل و رخساری برتافته از حقیقت و باد، مردی با گردش آب، مردی مختصر که خلاصه خود بود. خرخاکی ها در جنازت به سوء زن می نگرند. پیش از آن که خشم سائق خاکسترش کند، تسمه از گرده گاو توفان کشیده بود. آزمون ایمان های کهن را بر قفل معجرهای عتیق دندان پرسوده بود. بر پرتفتاد ترین راه ها پوزار کشیده بود. ره گذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آوازش را می شناخت. جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار می مانند که روز را پیش باز می رفتی، هرچند سپیده تو را از آن پیش تر دمید که خروسان بانگ سحر کنند. مرغی در بالهایش شکفت، زنی در پستانهایش، باقی در درختش. ما در عتاب تو می شکوفیم در شتابت، ما در کتاب تو می شکوفیم در دفاع از لبخند تو که یقین است و باور است. دریا به جرعه ای که تو از چاه خورده ای حسادت می کن. را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین. و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنم. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین، ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد، دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را می پویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد. روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبیست نازنین، و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارم. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست آن که بر در میکوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. دهانت را میبویم مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را میپویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد. دهانت را میگویم مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را میپویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد. روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبیست نازنین، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. قصابانم بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالو و تبسم را بر لبها جراحی میکنم و ترانه را بر دهان. کباب قناری آتش سوسن و یاس، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است، خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد، خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد. خدای را در پستوی خانه چرا از آن گونه سر به هم اندر آورد سپیدار و صنوبر باری، که مگرشان به دسیسه سودایی در سر است پنداری، که اسباب چیدن را به نجوایند خود از این دست، به هنگامه ای که جلوه هر چیز و همه چیز چنان است که دشمن دشخویی در کمین، و چنان باز می نماید که سکوت به جز بایسته ی ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می شود مگر شبگیر از آن پیشتر که واپس این فغان حق با قطره خونی به نایش اندر پیچم، مگر ما من و تو. و بدین نمت شب را غایتی نیست، نهایتی نیست، و بدین نمت ستم را واگوینده تر از شب آیتی نیست. آسمان پرستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. سکوت است از حرکات ناکرده، اعتراف به عشقهای نهان و شگفتیهای برزبان نیامده. در این سکوت حقیقت ما نهفته است، حقیقت تو و من. در نزادم نه عمر جهان بر من گذشته، نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم، و این کوتاه ترین طریق وصول به بهشت. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردن زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده من نشستند، و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونا بربانند. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها قضیت ما باشد. بیادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطن، نه جخ امروز از مادر نزد. کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخواهی. آدمی بودن حسرتا مشکلی است در مرز ناممکن، نمیبینی؟ ای کاش آب بودم به خود میگویم، نهالی نازک به درختی گشن رساندن را، تا به زخم تبر بر خاک شفکنم در آتش سوختن را، یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودان بخشیدن، از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنند به لخت لخته خونی بی حاصل، یا به سیراب کردن لب تشنه ای رضایت خاطری احساس کردن، حتی اگرش به زانو نشاندن در میدانی جوشان از آفتاب و عربده تا به شمشیری گردنش بزنند، حیرتت را بر نمی انگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان، یا درختی بالید نابالید را حتی هیمه ای انگاشتن بی جان. می دانم با این همه کاش ای کاش آبی بودم گر توانستمی آن باشم که دلخواه من است. آه کاش هنوز به بیخبری قطره‌ای بودم پاک از نمباری به کوه پایه‌ای، نه در این اقیانوس کشاکش بیداد سرگشت موج بیمایه‌ای. دوم مرداد ماه سالگرد درگذشت زنده یاد احمد شاملو، شاعر، منتقد، روزنامه‌نگار، فرهنگ‌نویس و مترجم بود که امروز برنامه‌ای با صدای زنده یاد احمد شاملو تقدیم حضورتون شد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. شماره تلفن ما 27582212 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما می توانید در وبسایت iraninfo.deco بخش فارسی و همینطور در فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده همچنان ساعت 8 بامداد که میزبان شما خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، تندرستی شما و پیروزی روزافزون شما آرزوی قلبی من هست. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. بشنو بشنو، من از آن گونه با خیش بمهرم که بسمل شدن را به جان میپذیرم. بس که پاک میخواند این آب پاکیزه که عطشانش ماندم، بس که آزاد خواهم شد از تکرار هجاهای همهمه در کشاکش این جنگ بیشکوه. و پاکیزگی این آب با جان پر آتشم کوچ را هم سفر خواهد شد، و وجدانهای بی رونق و خاموش قاضیان که تنها تصویری از دغدغه عدالت بر آن کشیدند به خود بازم می‌نهند.